Yeni bir yere geçtik de şimdi sıfırdan ayarlıyoruz her şeyi. Biraz daha arttırman gerekiyor Emre. Patlıyor mu sen arttırınca? Başta benim sesler de çok kısık kalmıştı. Sonra ayarladım ama. Şimdi daha iyi.